Hadirin bersama-sama dan monata. Ayo kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Kita dengar bersama-sama suara dari sang musisi kita, Bang Sodik. Cintaku.